إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين قرانو محترمو مسلمانان ورنو الله رب العالمين چه دا مخلوقات پیدا کلی دی عباس ندی پیدا کلی الله رب العالمین پیریان و انسانان طول دی یو عظیم مقصد دا پارا پیدا کلی دی چه اغا دیو الله رب العالمین عبادت کول چه خلقو ای پیریانو یوازی زما عبادت وکی کمایات کریما چې تاسو په مخکې ما تلاوت که رب العالمین په دې کې فرمایي ما انسانان او جنات نه دي پیدا کلي مګر د دې دپاره چې یوازې زما عبادت وکړي زه د دوی نه رزق نه غواړم د دوی نه دا نه غواړم چې ما پیدا کلي دي زه یې مزدوري وکړئ رزق وګټئ ما ته طعام راکئ ان الله هو الرزاق الله یوازې هغه رزق ورکوونکی دی او هغه د قوي قوت والا ذات دی هغه چاته محتاج نه دی ورونو رب العالمین چې د جنات او انسانانو نه عبادت غواړي زمونږ او ستاسو عبادت ته محتاج نه دی بلکې مونږ الله رب العالمین ته محتاج یو الله رب العالمین فرمایي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید ای خلقو تاسو الله ته محتاج استی او الله غنی دی او هغه حمد او ستاینه کیدلی شي زمونږ د مصلحت او منفعت دپاره الله رب العالمین مونږ نه عبادت غواړي د دې ګټه او فایده او ثمره زمونږ دپاره ده چې الله راضي شي او مونږ ته جنتونه راکړي مونږ د دوزخ نه بچ کړي ورونو په دې خطبه کې درې مهم شیان مونږ باید وپیژنو هغه عبادت څه ته وایي چې الله رب العالمین مونږ او تاسو د هغې عبادت دپاره پیدا کړي یو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې زما عبادت وکي د عبادت معنا عبادت څه ته وایي د عبادت ځینې اقسام چې عبادت څه قسمونه څه ډولونه لري او درېیم د عبادت د قبلېدلو شرطونه څه دي چې دا مهم نقطه ده زمونږ په خطبه کې چې د عبادت د قبلېدلو مهم اساسي شرطونه که دغه شرط موجود نه وي دغه عبادت الله پاک نه قبلوي ورونه اولنۍ نقطه چې عبادت څه ته وایي علماء کرام د دې تعریف کړي دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات. معنى دادا عبادة دايو جامع نمدي دهر أغد سد فارتش أغا الله خوخي والله وربان رازي كيجي هر أغا شيء تكي أغا خبرة تكي وي أو أغد الله خوخدا والله في رازي كيجي کاغه قول ده کاغه فعل ده کاغه ده زلو متعلق اعتقاد ده ده تا عبادت وی مانا چه الله رب العالمین پس امر کلی ده داغی امر امتصال کول عبادت ده او ده کم شنه نهی کلا اغی حرام کلی ده داغی نکول عبادت ده فدی که اجر او ثواب ده ورونو ده عبادت دو قسمه ده یو مالی عبادت ته یو بدنی ده مالی عبادت لکه زکات صدقه خیرات ده عبادت ته چې انسان صدقه ورکی زکات ورکی داخلو به نه کوي خپل مال د الله رضا ده لپاره وباسي الله په دې اجر ورکی ثواب ورکی د الله خوښ دی دا کار الله پرې راضي کیږي نو هغه تعریف ورله شامل دی چې لكل ما يحبه الله ويرضى الله په زکات ورکولو باندې خوښیږي الله راضي کیږي الله في امر کړی دی نو د دې ورکول دا عبادت دی. دویم بدني عبادت دا په درې شیانو سره سرته رسیږي ورونو دا زده کړئ. یو په ژبه پورې اړه لري، یو په د نور ټول اندامونو د بدن پورې اړه لري، او یو په زړه پورې اړه لري. درې قسمه عبادتونه چې یو انسان هغه کولی شي چې په درې شیانو سره هغه سرته ورسوي. ځینې عبادتونه ژبه پورې اړه لري، د مثال په طور ذکر کول. ذکر عبادت دی، الله ورباندې امر کړی دی، الله په ذکر کولو خوشحالیږي، الله ورباندې راضي کیږي، نو دا عبادت دی. لکه سبحان الله ویل، الحمد لله ویل، الله اکبر ویل، دا عبادت دی، ژبه باندې کیږي. تلاوت د قرآن کریم عبادت دی، په ژبه باندې کیږي. دارنګي امر بالمعروف نهي عن المنکر، الله ورباندې امر کړی دی، دا په ژبه باندې کیږي. او دعا کول جبه باندې کیږي. د الله رب العالمین نه د خپل مشکلاتو د حل کولو دعا، د مریض د شفا دعا، د بچی د ورکولو دعا، هر قسم انسان حاجات دغه د پر دعا کی دعا عبادت ته غف جبه باندې کیږي. حدیث شریف کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای الدعاء هو العباده، دعا عبادت دی. نو یو قسم د عبادت اقسام غ جبه پر لري چې هغه په جبه باندې کیږي. دویم قسم د عبادت اقسام هغه په نور د بدن په اعضا پورې اړه لري، چې انسان خپې دي، لاسونه دي، ټول بدن دی، سر دی، دا ټول په هغې کې مشغولیږي. مثال په طور باندې مونځ شه، حج شه، عمره شوه، جهاد شه، دا ټول بدن باندې کیږي. نو دغه هم عبادت دی. یو سړی مانځه کې ودرېدل، قیام، دا عبادت دی. رکوع کول عبادت دی، سجده لګول عبادت دی، دا په دې بدن باندې کیږي. دارنګه جهاد ته چې سړی ځي ټول بدن هغې سره تکلیف کیږي. حج کې، عمره کې، دې ته وایي بدني عبادت. دا د بدن په اعضاو پورې اړه لري. درېیم قسم عبادت هغه زړه پورې اړه لري. ځینې شیان داسې دي چې هغه صرف د زړه اعتقاد، د زړه عمل دی، او هغه عبادت دی. تا ته په هغې باندې اجر دی که وکړي، الله ورباندې خوشحالیږي، الله هغه خوښ ګڼي، الله پرې امر کړی دی. مثال په طور باندې توکل کول، وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. الله باندې توکل وکي، باور وکي، اعتماد وکي. توکل دا د زړه عمل دی. دارنګه مینه کول، محبت کول، د الله سره عبادت دی. د الله د پیغمبر سره محبت کول عبادت دی، دا زړه پورې اړه لري. ویره د الله رب العالمین نه دا عبادت دی. وخافونی ان کنتم مؤمنین، د ما نه وویرېږئ، هغوی نه مه وېرېږئ د نورو خلکو نه. د الله نه ویره کول عبادت دی، هغه زړه پورې اړه لري. امید ساتل د الله رب العالمین نه د اجر او د ثواب او د جنت امید او تمه ساتل دا عبادت دی، دا زړه پورې اړه لري. ورونو دا ځینې قسمونه د عبادت دی. خو د عبادت د قبلېدلو مهم شی دی چې عبادت ستا الله قبول کړي. عبادت مهم کول نه دی، کول خو به ډېر خلک کوي، خو مهم دا ده چې الله ته قبول کړي او ثمره ورباندې مرتب شي. راځئ چې وپېژنو عبادت کله قبلېږي. څه شرطونه لري چې هغه شرط نه وي عبادت نه قبلېږي. هغه شرط پوره کول موږ ته ضرور دي چې شرط پوره کړو چې الله رب العالمین زموږ عبادت قبول کړي. مثال په تور زه تاسو ته وایم، فقه کتابونه که تاسو ویلي، کتاب الصلاه، کتاب الزکاه، کتاب الصيام، اولنی کتاب الطهاره، علمای کرام اول داغي ارکان ذکر کوي چې د مانځه ارکان څه دي، فروض څه دي، داغي شروط څه دي او داغي موانع څه دي. شروط ذکر کول معنا دا ده که دا شرط نه وي نو دغه عبادت دغه کار نه قبلېږي. تاسو ته یو څو مثالونه وایم. مونځ فرض دی، هغې دپاره شروط دي که یو انسان دا شروط په ځای را نه وړي هغه مونځ نه قبلېږي. ټولو په دې باندې اتفاق دی. د هغې شروطو نه اودس فرض دی، شرط دی، ستر عورت شرط دی، خپل جامع او بدن او د ځای صفا کول د نجاست نه شرط دی، قبلې ته مخ کول شرط دی. مثال په طور یو انسان دی مونځ کوي، ښه د الله دپاره دی، په سنت طریقه دی، ښه په ارام او په عاجزۍ باندې، خو قبلې نه بل طرف ته قصدا ولاړ دی، دا مونځ یې قبلېږي؟ تاسو څه وایئ؟ شرط موجود نه دی. ولې د قبلې ته مخ کول شرط دی؟ لسه حد مانځه دپاره د هغه سړي دپاره چې هغه عاجز نه دی او نه هغه جاهل دی. نو که دا هر څونه د الله دپاره هم وي، سنت باندې برابر وي، خو شرط موجود نه دی. یو بل سړی دی، هغه مونځ کوي ښه په عاجزۍ باندې، الله دپاره په سنت هم برابر دی، خو اودس نه دی کړی، بیا اودس مونځ کوي، بیا اودس مونځ قبلېږي؟ نه قبلېږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: لا یقبل الله صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضا. الله رب العالمین ستاسو د یو کس مونځ نه قبلوي هغه چې کله بیا اودس کوي تر څو اودس یې نه یې کړی. نو چې بیا اودس مونځونه که دا ټول عمر هم وکړي هغه مونځ نه قبلېږي، ولې شرط موجود نه دی. نو دغه انسان ته څه پکار دی چې مونځ یې قبول شي؟ باید په اودس باندې مونځ وکړي. دا یو نمونې تاسو ته ما وویل. عموما د هر عبادت او د هر عمل د قبلېدلو دپاره دوه اساسي شرطونه دي چې دا دواړه باید هغې کې موجود وي. که دې دواړو نه یو موجود نه وي هغه عبادت نه قبلېږي. په هغې باندې د قرآن نه صحیح آیتونه دلیلونه او د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت نه احادیثونه په دې دلیل دی. دغه دوه شرطونه ورونو هغې نه علما تعبیر که یو ته وایي الاخلاص او دویم ته وایي المتابعه، د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت اتباع. اولنی شرط اخلاص څه ته وایي؟ چې اخلاص وجود په دې عمل او عبادت کې شرط دی. که دا اخلاص نه وي نو دا عبادت نه قبلېږي. اخلاص معنا دا ده چې ته دا عمل کې دا عبادت کې دا عبادت تقسیم مونږ ذکر کړه، که د ژبې والایي، که د زړه والاوي، که د اندامونو والاوي، نو ته به صرف او صرف مقصد به ستا د الله رضا وي، د الله لپاره به کوې. د دې وجه نه به کوې چې الله په دې امر کړلی، زه د هغه د امر امتثال کوم او باعث به دا وي چې الله ما نه راضي شي، ما له جنت راکړي. د دې نه علاوه یو مقصد به ستا په دې عبادت کې بل نه وي. د اخلاص منافی درې شیان دي. څو شیان؟ درې شیان د اخلاص منافی دي. یو هغه منافی د اخلاص شرط دی چې یو انسان الله ته عبادت کوي او د الله نه غیر بل چا ته هم کوي، نو دې کې اخلاص پیدا نه شي. د خپل عبادت صرف د الله لپاره نه کوي، ولې الله نه هم کوي او بل چا نه هم کوي. یو انسان د راځي جومات کې الله ته هم سجده لګوي، خو چې بار ووته قبر ته هم سجده لګوي، پیر ته او ملا ته هغه ته هم سجده لګوي، نو دې ته وایي شرک، خالص نه شه د عبادت الله لپاره. راضی په جمعات کې الله نه دعا کوي: یا الله موږ ته مسلمانانو ته نصرت ورکړي، یا الله یا الله یا الله، خو چې بار ووته یا علي یا حسین، موږ او تاسو پښتانه څه وایي؟ اے لویه ځوانه رامدد شي، اے د بغداد صاحبه ته راورسېږي، اے پیره بابا دغسې وکړي. نو موږ ویل دعا عبادت دی، صرف الله ته به کوو، د الله نه علاوه بل چا ته معنی دی کې اخلاص پیدا نه شي. دویم شی چې د هغه د اخلاص منافی دی، هغه ریاکاری ده. یو دا ده چې عبادت د بل چا دپاره کوي شرک دی، بل د الله دپاره کوي خو د بل چا د وجې نه کوي. مونځ کوي د الله دپاره، خو هلته ګوري چې خلک ورته ګوري، نو دا نور هم لږ شانه منزله بزرګي زیاته شي، سجده اوږده کړي، څو پورې چې هلته خلک ورته ګوري دله نور هم خوند ورکوي چې دا مونځ تسبیح هغه نور هم واړوي تلاوت له. خو که خلک نه وي د الله او د ده سره یوازې، نو بیا دونه مینه او رغبت په مانځه کې نه لري. دې ته ریاکاري وایي. او یا عبادت د دې دپاره کوي چې عبادت ته وجه نه یو څه پیسې یو مال دنیوي غرض په هغې کې حاصل کی. ورونو په دې باندې دلیل څه دی چې د اخلاص شرط دی د عبادت د قبلېدو دپاره. که اخلاص نه وي په دې عمل کې خاص د الله دپاره نه وي، یا شرک ورپکې وي، یا ریاکاري ورپکې وي، یا یو بل مقصد سمعت چې خلک د ده حمد ووایي، د ده صفت وکړي، ثنا وکړي چې والا ډېر عبادتګار سړی دی، ډېر ذکرونه کوي، ډېر قرآن وایي، ډېر ښه سړی دی، دا د اخلاص منافی دی. ډېر زیات ادله دي. یو د هغې نه الله رب العالمین دا د کلمې معنی کې دا دواړه شرطونه پراته دي ورونه. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله کې توحید اثبات دی، د شرک رد دی. محمد رسول الله کې اتباع د سنت اثبات دی، د بدعت رد دی. لا اله معنی څه ده؟ نشته دی بل لایق د عبادت په حق باندې الا الله مگر یو الله دی. معنی خلکو عبادت صرف یو الله ته وکړي، د الله نه علاوه بل چاته عبادت مه کوئ، دا د لا اله الا الله معنا ده. نو دې کې اخلاص پروت دی، عبادت به صرف د الله دپاره کې. محمد رسول الله معنا دا ده چې دا عبادت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه به کې. رسول محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی، هغه لیږلی دی خلکو ته ښیي چې د الله عبادت څرنګه وکوي، د عبادت کم او کیفیت څومره به کې، په څه طریقه به کې، دا به رسول الله مونږ ته ښیي چې په دې طریقه وکوي. دا د کلمې معنا ده. په دې دا دواړه شرطونه د کلمې په معنا کې پراته دي. نور ډېر ادله. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، د خلکو ته امر نه دی شوی مګر د دې دپاره چې د یو الله عبادت وکړي، هغه له خالص کوونکي وي خپل عبادت. د دې مقصد د تحقیق دپاره الله رب العالمین ټول پیغمبران را لېږل دي او کتابونه نازل کړل دي. کوم مقصد؟ چې ای خلکو د یو الله عبادت وکړي، الله سره په عبادت کې شرک مه کوئ. تاسو ته یو مهمه نقطه ویم، دې ته توجه وکړئ. الله رب العالمین چې پیغمبران را لېږل دي، هغه دهریانو ته نه دي را لېږلي چې هغوی د الله په وجود اعتراف نه کوو. هغوی ته دا نه وایي چې الله ومني، هغوی الله مني. دې خبرې ته متوجه شئ. پیغمبران چې خپل قومونو ته راغلي دي، خپل قومونو ته دا نه وایي چې خلکو الله ومني، دا نه وایي. څه ورته وایي؟ یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ای زمان قومه د یو الله عبادت وکوي، تاسو لره د الله نه سوا بل څوک د عبادت مستحق نشته. هغوی ته د توحید دعوت ورکړلې دي. د خبره باندې پوهېږئ؟ هغوی ته دا نه وایي چې الله ومني، د یو الله هغوی الله منه. نو عبادت یې د الله هم کوو، ځینې خلک داسې وو چې د الله عبادت یې هم کوو، د بل چا هم کوو، ځینې داسې وو د بل چا عبادت یې کوو خو الله یې منه، الله یې نه کوو. پیغمبرانو دعوت هغوی ته دا و چې خلکو د بل چا عبادت مه کوئ، صرف یو د الله عبادت وکوئ. په دې باندې د ټولو انبیاو اجماعي مسله ده، توحید مسله، چې عبادت بغیر د بل چا نه، الله نه بل چا ته نه کوئ. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. یقینا ما په هر امت کې یو پیغمبر لېږلی دی د دې دپاره چې خلکو ته ووایي أن اعبدوا الله، د یو الله عبادت وکوئ، د طاغوت او د الله نه علاوه چې د چا عبادت کېږي هغې نه ځان وساتئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله قریشو د مکې ته کافرو ته راغلی و، آیا هغوی د الله د وجود نه انکار کوو؟ نه، هغوی به توافونه کول، حجونه کول، صدقې ورکولې، الله یې منه، خو د الله د عبادت سره شرک هم کوو، د بوتانو عبادت یې هم کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته دا دعوت نه ورکوي چې الله ومني، هغوی الله مني چې الله خالق دی، رازق دی، متصرف دی، خو د الله سره په عبادت کې شرک کوو، ورته وایي چې د الله یو الله عبادت وکوي. دې خبرې ته متوجه استئ؟ یا ایها الناس، یا خلکو، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ای خلکو، لا اله الا الله ووایئ، نشته دی بل مستحق د عبادت مگر یو الله. دا د چا عبادتونه چې د لات و د عزا و د منات و د دې بوتانو کوي، دوی د عبادت مستحق نه دي. دا پرېږدئ، د یو الله عبادت وکوي. دیارلس کاله نبی صلی الله علیه وسلم په مکه کې د دې خبرې دعوت ورکوي خلکو ته، د توحید، د اخلاص چې د خپل عمل خاص د الله د لپاره وګرځوي بل چاته مکوي. نو نبی صلی الله علیه وسلم دعوت هم دغه و. دارنګ ورونو اخلاص ځکه ضرور دی چې اخلاص نه وي نو ما وویل چې هغې عمل کې به یا شرک موجود وي یا به ریاکاري وي یا به سمعت وي. که شرک موجود وي شرک محبط د اعمالو دی، هر هغه عمل کې چې شرک وي هغه الله نه قبلوي. رب العالمین په قرآن کریم کې د ډېرو انبیاو ذکر کوي او د هغې نه وروسته فرمایي ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كدا پیغمبران هم شرکو کی دا الله سره نو د دې ټول عمل با برباد کی او ختم به کی. نو ما تاسو کی چې زما او ستا شرک او ولاغه نه ختمه یو نه بربادی چې د انبیاء او تعالی رب العالمین وای ولو اشركوا. كدا پیغمبران هم شرکو کی دا الله سره په عبادت کی لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الله رب العالمين بددي طول عملون برباد كي وتبابي كي وختم بيكي. نو الشرك عمل محبط كي ختمي. نو ددي وجنا اخلاص شرط دي شي بايد عمل كي اخلاص موجود بي. دارنگي نبي كريم صلى الله عليه وسلم چا غدر طول انبياء ونا محبوب ترين نبي ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم الله رب العالمين تا حق بارك ملا نازولی نلری چی یاره دا نازولی دی که شرک کوي او کار څه کوي نو به زه بیا تېروم. واورئ آیات واورئ. ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. ای پیغمبره تا ته م وحی شوي ده او د تا نه مخکې چې پیغمبران دي هغې ته م وحی کله خبره واوره. لئن اشرکت ای د الله پیغمبره که ته هم شرک وکړې د الله سره په عبادت کې لا يحبطن عملك الله رب العالمين بس تا عمل تبو برباد كي حبط بكي. ولا تكونن من الخاسرين تبا بياد التوانيانو نو قرزي چه طول انبياو اغين الشرك نقبلي كي عمل تبكي كي. در رسول الله صلى الله عليه وسلم باركي واي لئن اشركت لا يحبطن عملك. نو معلومي كده چه دا شرك دير عظيم خطرناك مرض دي که انسان ټول عمر عبادت کوي خو هغې کې ورسره شرک کوي د الله سره. په هر نوع عبادت کې چې تیر شو هغه د ژبې وي که د زړه وي که د بدن وي نو هغې سره د هغې عمل محبط دی نه قبلیږي. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله رب العالمین نه بخي هغه څوک چې هغه سره شرک وکړي د هغه عمل نه بخي. او د شرک نه علاوه چې څوک ګناهونه کوي الله که وغواړي هغې ته به معاف کړي. ورونو بل دلیل چې اخلاص شرط دی ځکه شرط دی که په دې عمل کې ریا موجود وي نو هغه ریا هم عمل تبا کوي هغه محبط دی د اعمالو. یو حدیث تاسو ته وایم اگه درې کسان چې اول اور ته داخلیږي او هغوی ته عذاب ورکړی کیږي هغه به مرائین وي هغه څوک چې ریاکاري به په خپل عمل باندې کلی وي. هغه اول عالم دی د قرآن قاری دی او شهید دی اول به الله رب العالمین دوی ته عذاب ورکوي. ولی قاری د قرآن ته به ووایي چې تا څه کلی و دنیا کې وایي یا الله ما قرآن زده کلی و ما قرآن لوسته ستا په باره کې. الله به ورته وایي تا دروغ وویله تا د دې لپاره قرآن ځکلی چې خلک ووایي چې لیو قال انه قاری چې ووایي چې یاره ډېر غټ قاری دی ډېر ښایسته اوازې دی. نو که مقصد دپاره چې دې زده کلې وه دنیا کې وویلی شو خلکو وویلی چې دا ډېر غټ قاری دی ما دپاره دې نه وویلې امر به پې وشي او جهنم کې به ګزار شي. عالم ته به ووایي تا علم څه دپاره کلی وه یا الله ستا دپاره مې علم کلی وه او خلکو ته مې ښوده. الله خو په زړونو باندې خبر دی دغه اخلاص د زړه عمل دی والله ورباندې خبر دی دا یو سر دی د انسان او د الله ترمنځ چې بل څوک پې خبر نه دی ستا د زړه نه څوک نه دی خبر دا عمل په څه باندې خو الله پې خبر دی. الله به ورته وایي تا دروغ وویله دې دپاره دې علم کلی و چې خلک ووایي چې یاره ډېر لوی عالم دی یاره بیخي غلی کیږي نه یاره داسې دونه غټ عالم دی چې ولاړ نو ډېر غټ عالم دی. نو دا ستا مقصد دنیا کې حاصل شي خلک وویله چې دا ډېر عالم دی بیا به هغه باندې امر وشي او هغه به جهنم ته ګزار شي. شهید ته به ووایي چې تاسې کلي وه یا الله ستا لپاره مې جنګونه وکړه بیا په هغې کې مړ شوم او شهید شوم. الله به ورته ووایي هغه د زړونو مالک دی د زړونو نه خبر دی چې دروغ دي ویله. تادی د فار جنگ کلو چې خلق وای چې ډیر شجاع دی ډیر بادر دی او ډیر نر سړی دی ریاض فار دی کار کلو نو هغه ریاکاری اغستا مقصد دنیا کې حاصل شي خلق وویل چې دا ډیر بادر سړی او جنگ کې ډیر تکړه نو هغه باندې به امر وشي او هغه به جهنم کې داخل شي الله رب العالمین دې موږ د جهنم نه وساتي ورونو دا ټول په دې دلیلونه دي چې اخلاص دا ډیر مهم دی چې یو عبادت کې اخلاص موجود وي دا الله د رضا دپاره وي ورونو راځئ چې موږ خپل منطقه کې د خپلو احوالو د خپلو عبادتونو لږ جات واخلو چې زمونږ او ستاسو په عبادتونو کې څومره دا اخلاص موجود دی ایا د اخلاص منافی چې هغه شرک دی یا ریا ده یا سمعت دی هغه شیان موجود دي که موجود نه دي ورونو ډېر افسوس سره وایو موږ او تاسو د یو منطقې یو علاقې خلک یو موږ نه څه پټ نه دي تاسو که ګورئ سبحان الله په دې فیسبوک باندې کله کله یو مقاطع راځي چې خلک په څلورې باندې یو انسان چې پګړۍ واری ده او سپین ږیری دی ناست دی په څلورې وروانې ورشي هلته هغه ته سجده کدي او د هغه په لاس کې دوه روپۍ کېدي او بېرته په شا باندې راځي او بیا پاڅېږي زه حیران هغه ته نه یم دې انسان ته چې ستا عقل چېرته لاړه دغه سړی خو د دوه روپو غل دی دغه تجارت ته ناست دی که د هغه په لاس کې څه وی نو ستا دوه روپو ته محتاج و چې هغه ځان ته دوه روپۍ نشي ورکولی او ستا دې دور فو غلط راست ستا دین خراب که ستا عقیده خراب کړه تا باندې غیر الله ته سجده وکړه ته راځې په څلورې او دته سجده کدي او سپین ږیری او غټه پګړۍ والی ده ناست دی او تا هغه ته سجده کې ستا غیرت او ستا ایمان څه شو دې سړی خو ستا مال هم غلا کړه او ستا دین هم غلا کړه دین یې درنه ختم که تا ته په غیر الله سجده وکړه او ستا دې د دوه روپو ته هغه غل دی هغې ته ناست دی دغه پیسې جمع کوي که دا دوه روپۍ ورنه کړي هغه نه خوشحالېږي نو دغه سړی چې هغه ځان ته دوه روپۍ نشي ورکړی تا سره به څه وکړي ته چې ورته موږ چې الله ته سجده کوو خو موږ به موږ ته جنت راکوي موږ ته ژوند راکړی دی موږ ته رزق راکوي موږ ته صحت راکړی دی موږ باندې نعمتونه کړي دي موږ امید لرو چې موږ ته جنت راکړي حورې راکړي غلمان راکړي موږ امید لرو موږ دوزخ نه بچ کړي ځکه ورته سجده کوو زمونږ رب دی زمونږ خالق دی زمونږ مالک دی متصرف دی موږ یې پیدا کړي یو ځکه ورته سجده کوو تا ته چې څه سجده کوم ته ما ته څه راکولی شي څه کولی شي ستا په ما باندې څه احسان دی ته خو د دوه روپو غلې تاجرې دلته ناست دي پیسې هم درنه پټې کړې دنیا هم درنه واله او دین هم درنه خراب کړه چې ته مشرک جوړ کړې ورونو ډېر د افسوس خبره ده دا موجود دی ورونو دا څه د هوایي خبرې نه دي وګورئ فیسبوک کې وګورئ چې دا څه کوي خلک ډېر په افسوس باندې دغه سړي ته کوي دا هم ځانته مسلمان وایي زه مسلمان یم ورونو نور زیارتونو په توګه باندې راشي مون د هر مرض د دوا لپاره یو زیارت ټاکلی دی ورونو بادو بابا زیړی بابا دانو بابا نو دا مرضونه چې دی باباګانو ته ورځه واغې نه غواړه چې مال راکي نو دعا خو عبادت دی د الله لپاره به کې چې د بل چاته دی وکي اخلاص ختم شي دعا عبادت دی نه قبلېږي نو دا زیارتونه موجود دي که نه دي موجود ورونو په داسې منطقه باندې وي چې دلته دغه زیارتونه نه وي دا کوم دین دی دا پیغمبر ښودلی دی صحابه ښودلی دی که دا موږ او تاسو د ځانه ایجاد کړی دی شیطان موږ ته دا ښایسته کړی دی چې موږ او تاسو ګمراه کړي دغه عبادت چې د الله حق دی موږ غیر الله ته ورکو طواف په ټوله دنیا کې د یو کعبې حق دی چې د هغې نه سړی طواف وکړي دنیا کې بل داسې ځای نشته چې د هغې نه سړی طواف وکړي ایا تاسو ګټل دي چې کله دا زیارتونه داسې برابر کړي چې ستا خوښه کې نه په دې طریقه به نه وځي چې هغې نه به یې واري طواف کړي ورونو دا کوم دین دی دا د اخلاص منافي کارونه دي چې زموږ او ستاسو په وطن کې موجود دي دعا ما تاسو ته وویله چې موږ او تاسو دا خلک شعوري یا لا شعوري معموري مشکل کې ای د پیره بابا راورسېږي ای لویه ځوانه راورسېږي دا شرکي الفاظ دي ورونو موږ به یو الله ته چغو یا الله زموږ مشکل حل کړي يا الله مدد يا علي مدد يا حسين يا حسن يا فير بابا دا د اخلاص منافي کارونه دي ورونه او دا غائب دي زمونږ او ستاسو په وطنونو کې الله رب العالمين دي وکي چې مونږ عبادت او في جنو د اخلاص معنا او في جنو او فقې باندې عمل وکړو تر څو زمونږ او ستاسو عبادتونه الله رب العالمين قبول کړي اقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد ورنو چونك وحكم دي دوين شرط چه اغا شرط موجود نوي هم عمل نقبليجي اغا دا نبي صلى الله عليه وسلم دا سنت متابعت دي ار عمل هر شيء چه دا عبادت پنيك من كوو بايد دا نبي صلى الله عليه وسلم پا طريقة باندي وي پا عبادة دا نبي صلى الله عليه وسلم حكم موجود وي مهر موجود وي او داغه په طریقه باندې وکو. عبادت کول ورونو دوه شیان دي، یو داغه کمیت دي چې څومره وکو، ذکر څومره وایو، من سوره کاته وکو، زکات څومره ورکو، دي ته کمیت وای. دا هم شریعت حق دی، هغه به مونږ ته ښیي چې دومره وکی. یو کیفیت دی، په څه طریقه وکو، په څه شکل وکو. نو کم او کیف دواړه د شریعت حق دی، مونږ او تاسو ته دا اختیار نه دی راکلی چې یا د عبادت کمیت مونږ اختیار کړو چې راځئ راټول شو چې څونه عبادت وکړو، او یا یې په کومه طریقه باندې وکړو. نو کمیت به هم د شریعت اډر و د هغې مهر په هغې باندې وي، او کیفیت چې په څه شکل به یې کوو، په کومه طریقه به یې کوو، باید د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه په هغې کې ضرور وي. د متابعې معنا دا ده چې زموږ او ستاسو عمل د سنت د نبي صلی الله علیه وسلم سره موافق وي. چا ته دا اختیار نشته چې هغه عبادت د الله رب العالمین د خپل خواهش مطابق وکړي. عبادت کوم د الله کوم، خو زما چې څنګه خوښه یې هغسې کوم، یا زما د عقل چې څنګه خوښه یې په هغه طریقه عبادت کوم، او یا په دې طریقه کوم یاره چې د نیکه او پلار نه راته کوم دین پاتې دی او مهغې باندې زما هغه صحیح او که غلط وي. نو زمونږ ته واجب دا دی چې د نبي صلی الله علیه وسلم سنت په طریقه وکړو. زمونږ استاسو په پلار او نیکه باندې دا واجب و چې نبي صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وکړي. که ما او تا د نبي صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وکړو، ګورو که زما او پلار او نیکه په دغه طریقه تلي و الحمدلله دواړه یو شان یو. که زما او ستا پلار او نیکه د هغې نه خلاف وي، هغې ته دعا کوو چې الله دې ورته مغفرت نصیب کړي، مونږ ولې په غلط طریقه لاړ شو؟ مونږ خو باید د نبي صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل وکړو. ورونو، هر عبادت که هغه اخلاص هم موجود وي، خو چې نبي صلی الله علیه وسلم سنت موافق نه وي، هغه هم نه قبلیږي. تاسو به حیران شئ چې الله دپاره کوم عبادت هم دی، خو چې د سنت مطابق نه دی، هغه نه قبلیږي. ادله واورئ، مثالونه واورئ. نبي صلی الله علیه وسلم د مانځه په باره کې څه فرمایي؟ صلوا کما رأیتموني أصلي. ای خلکو، داسې مونځ وکړئ لکه زما چې وینې زه چې څنګه مونځ کوم. نو هغه سړی چې مونځ کوي او هغې کې د نبي صلی الله علیه وسلم د سنت کیفیت مراعات نه کړي، هغه مونځ نه قبلیږي. حج باره کې وایي خذوا عني مناسککم، ای خلکو خپل د حج احکامو د هغې مراسم د مانه زده کړئ، زه چې څنګه کوم هغسې وکړئ. حديث كرازي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. چاچی عمل وکړه چې هغې باندې زمونږ امر نه وي، زمونږ حکم نه وي، زمونږ مهر نه وي، هغه مردود دی، هغه مقبول نه دی. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. زمان قد الدين كي چا نو د س شفايدا كي چا نبي صلى الله عليه وسلم سنت كي نشته دي، اغه مردود دي، اغه مقبول نه دي. درنګ دي را حديث پدي باندې دليل دي ورونو چې باي د سنت اتباع من غو تاسو وکو. ورونو، هر عبادت باي په هغه طریقه وکو چې نبي صلى الله عليه وسلم کړی دي. دا میزان دی، تله ده چې په دې باندې خپل عملونه تلو چې دا د شریعت موافق دی که نه دی. نو سنت د نبي صلی الله علیه وسلم زموږ تله ده. هر کار چې کوي وګوره چې نبي صلی الله علیه وسلم سنت کې دا شته دی، هغه کلی دی، هغه ویلی دی، صحابه ته ښودلی دی. چې نه یې کلی، نه یې ویلی، صحابه نه یې کلی، دغه مردود دی، دغه مقبول نه دی. ورونو، په دې ځای کې باید افسوس سره بیا ووایو، یو طایفه خلک چې هغوی عبادت د خپل خواهش او د شیطان په تبه باندې عبادتونه شروع کړل دي، چې هغې باندې الله دلیل نه دی نازل کړی، نبي صلی الله علیه وسلم سنت کې نشته دی. تاسو ګورئ، ځینې پیران ورته وایي، صوفیان ورته وایي چې دا کوم جوماتونو کې ګډاګانې کوي، رقص کې ورته وایي، غټ غټ پګړۍ والا، سپینې سپینې ګیرې، دغسې ګډا کوي چې حرام لاړ شي. دا کوم دین دی وورونو؟ زه وایم دا خو د اسلام دین نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چېرته ګډا کړې ده جومات کې؟ رقص یې کړی دی. اغوی تا دولونه والی دی، دا کم دین دی؟ زوایم یا خود دوی تا دا یهود و نصارا و نپاتی دی، او یا دوی دا خپل زن نیجاد کلی دی، ابلیس نیغسته دی؟ قرآن که نشته، سنت که نشته، رسول الله نده کلی. دغه راقص چې دغه غټو غټو ډیرو غټو غټو پګړو باندې دم هغوی مجالس ته نه یم تللی. سبحان الله، دا اوسني وسایلو کې کله کله مقطعونو کې راځي چې ګورم سړی ډیر خفه شي چې دا کوم دین دی، نه چې پوښتنه وکړي دا ځان وایي مسلمانان یو. نو ته خو په دې باندې مکلف یې چې ستا عمل د نبی صلی الله علیه وسلم سنت مطابق وي. کل امتی یدخلون الجنه الا من ابا. نبی علیه السلام وایي ټول امت به زما جنت ته داخلیږي مګر هغه څوک چې هغه انکار وکړي چې زه نه داخلیږم. صحابه حیران شو، یا رسول الله، داسې څوک به مې چې جنت داخلېدو نه انکار کوي چې زه نه ځم؟ وایي و من اطاعنی دخل الجنه، چا چې زما اطاعت وکړه، زما سنت یې ومنل، په هغې عمل وکړه، دن جنت ته به داخل. ومن عصانی فقد ابا، چا چې زما خبره ونه منله نو ده د جنت د داخلېدلو نه انکار وکړه. ورونو، دغه طریقې چې هغه خلکو د ځانه ایجاد کړي دي ورونو په سنت کې ثبوت نه لري. زه حیران دغه خلکو عقولو ته مې یم چې هغې لږ فکر هم وکړي، عقل نه هم کار واخلي که نور د قرآن او سنت علم ورسره نه وي چې دا څنګه عبادت دی چې دا ګډېږي او ځان یو راورته یې راسم دي. هغه ټول تجاري محفلونه دي ورونو که تاسو وګورئ، هغه ټول هغه پیر چې ناست دي، څوک چې ولا راځي نه لاس ته یې ګوري چې څه شی راروان کړي دي. دا لاس کې ورته یوه روپۍ کېدي، دوه روپۍ کېدي، پنځه روپۍ، هغه خپل مریدان یې لګوي په سر ورته روپۍ، ورته هغه خپلې روپۍ نور خلک ترغیبوي. تجارتي محفلونه دي ورونو، د خلکو مالونه هم لوټ او د خلکو عقیدې هم لوټ کړي. دغې خلکو ته متوجه شي، دا دین نه دی، دا اسلام نه دی، رسول الله نه دی کلی، صحابه نه دی کلی. دوی د خلکو نه د مالونو نه په څه طریقه واخلي دغه محفلونه جوړوي. دغه بې عقل خلک چې هغوی شعور نه لري، هغوی په دې باندې دوکه کېږي، د هغوی محفلونو ته ورځي او په هغې کې هغوی خوشحالۍ نه کوي او د هغوی مالونه او دینونه لوټ کړي. ورونو، الله رب العالمین قرآن کې وایي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فزيل بن عياس تشاوي لك أيكم أحسن عملا ستوي. الله جوند مر پیدا کلی دی چې تاسو اختبار کی چې تاسو څوک ښه عمل والا دی. فزيل بن عياس وای أخلصه وأسوبه. أحسن عملا معنا دار چې أخلص وي او أسوب وي. هغه وای يا با علي ما أخلصه وأسوبه. أخلصه وأسوبه څه معنا ده؟ وای أخلصه دې ته وای چ خالص و د الله د رضا د فاره وجه د فاره. اسبه دا معنی ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم په سنت باندې برابر وي. وای کله که یو عمل خالص وي خو چې ثواب نه وي د نبی صلی الله علیه وسلم په سنت برابر نه وي، نه قبلیږي. او که یو عمل ثواب وي په سنت برابر وي خو د الله د فاره نه وي، نه قبلیږي. صرف یو مثال تاسو ته وایم چې یو عمل کله کله به د الله د رضا د فاره وي خو چې په سنت برابر نه وي، نه قبلیږي. ابو برده الاسلامي رضي الله عنه صحابي دي دا اختر روز ده دلوی اختر روز قرباني كي و خمالي ساتله دي او اغا مخي ده دينا چه دا اختر منزه تراشي وای ما فکر وكه چه مخي ده منزه نزم دل طول انا مخي باي زمال الال کما او زما دا گواندیان غریبان دي فقیران دي چه دوی باني غوخي و خرم او دوی خوشحاله شي و زمانزه تلال شما خفل اهل باندي خفل گواندیان باندي سمر خنیت لدي قربانی کوي د الله لپاره کوي، مسکینانو لپاره چې د ټولو نه مخکې زه دوی ته طعام ورکم، غوښې ورکم. هغه قرباني وکړه، بیا منځ ته راغی. نبی صلی الله علیه وسلم چې مونږ وکړه خطبه کې احکام بیان کوي، ویل چې د اختر قرباني باید د اختر د منځ نه وروسته وشي. او ابو برده رضی الله عنه راغی، یا رسول الله، ما خو ما مخکې حلال کړ. نبی علیه السلام ورته وایي شاتو که شاتو لحم، ستا دغه ګډ دا د غوښې ګډ دی، ستا قرباني ونه شوله. خیال وکړئ ولې ونه شوه؟ ای اخلاص نه، اخلاص موجود دی د الله لپاره کله د غریبانو هغه غم هم ورسره دی چې هغوی ته غوښې ورکړي، خپل اهل ته هم ورکړي، بیا هم قرباني نه کېږي. دا ولې؟ ولې د سنت خلاف دی چې سنت داری چې د اختر منځ نه به محروستی ورته وایي چې دا قرباني دی ونه شوله، دی په ځای به ته بل مال الالی. نو دی باندې نور هم قیاس وکوي. دا دواړه شرطونه باید موجود وي. هر عبادت من کوو خالص د الله دپاره، شرک به پکې نه وي، ریاکاري به پکې نه وي، او داغه کې به سمعت او د چا مدح او ثنا به موږ نه طلب کوو. دویم دار چې هغه به د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق وي، بیا به دغه عمل قبلیږي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې زموږ عملونه د قرآن او سنت مطابق شي. هغه کې اخلاص موجود وي هغه کې توحید موجود وي هغه کې د نبی صلی الله علیه وسلم سنت موجود وي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعن الخلفاء الأربعة المهديين وعن التابعين لهم بإحسانك إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم الأموات من المسلمين والأحياء إنك على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين